ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról nem akarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de csak egy... Hey! Azt hiszi, hogy ettől a szék mellé ül, mert nem tudja még, hogy az ász az az égja. Attól kerekbe, hogyha a konyhába lép, de mosás, főzés, takarítás ez a dolgod. Úgyhogy Uzsgyi, gyerünk csináltam, mondom, én nem vagyok apák. Én sovinisztra, de jobban szeretem, hogy Jani körülbe fogja. És tudja, hol a helye, és tudja, mi van vele. És nem hívve veszekén dolog. Jaj, mi van vele? Csak a Cosmic Shopping Disco, ez a dolguk, hát jöhetnének hozzá. Kucolni a polcot, de legyó nőve is a körmeit érti. Szóli Bélet nélkül pedig nem tudsz meg élni. Hey!